Na epuka mama, na epuka we, na jie pusha kijana. Na epuka mama, na epuka ho, na jie pusha kijana. Nimekuonya toka zamani ye, huku nisikia. Ayo si maisha, bali ni kifo, waniletea nyumbani Rebeka. Mama yo najia puso na visa vya kora peke kila siku we kilele nyumbani kila siku we mama ugomvia wishi watoto wetu watakosa usingizi jirani zetu watakosa usingizi baba na mama watakosa usingizi naepuke yo yo yo naepuka mama naepuka mama najia busa na visa vyako ye ye ye ye Nasiba Wanyika Kamata.